السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsir katika sura Ar-Ra'd, leo tukiwa tuko aya ya 30 kwenye kitabu Al-Misbah Al-Munir fi tahdhib tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alayhim alladhi awhayna ilayk wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkalt wa ilayhi matab. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sala na salamu zimwendee, kadhalika arsalnaka, basi ndiyo kama hivyo tumekutuma wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi ummatin qad khalat min qabliha umamun, kisha tumekutuma kwenye umma ambao umeshatanguliwa kabla yake ni umma nyingine zilizopita, yani umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma wa mwisho, umeshatanguliwa ni nyumati nyingi zilizokushapita huko nyuma. Kwa nini tumekutuma hawa watu, kwa hawa watu hawa Makureishi na wengineo? Litatlu alayhim alladhi awhayna ilayk, ili uweze kuwasomea yale ambayo tunakufunulia juu yako. Yafunuliwa nini mtume alayhi salatu wassalam? Al-Qur'an. Uwasomee Qur'ani ambayo tunakufunulia juu yako, Qur'ani ambayo inaanza na suratul Fatiha, sio? Sasa mtume alayhi salatu wassalam alikuwa katika kawaida yake mara nyingi akiziandika barua kwenda kwa wafalme au akiwa na mafungamano, mwanzo kabisa mtume anaandika Bismillahir Rahmanir Rahim. Kisha anaendelea na yale anayotaka kuyaandika. Sasa katika baadhi ya watu siku ya Hudaibia, wale Makuraishi wa Maka, wakati ameanza Bismillahir Rahmanir Rahim, wakawa baadhi ya wale Makuraishi wanasema Ar-Rahman nini? Sema biismika Allahumma. Wanamfundisha mtume ndio. Kwao wakawa wanalipinga jina Ar-Rahman. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Sema muombeni mwingi, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala au muombeni mwingi wa rahma. Ayyamma tad'u falahu al-asma al-husna. Jina lolote lile utamuomba nalo Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah yana majina mazuri. Sasa wakasema Ar-Rahman nini Ar-Rahman? Andika bi ismika Allahumma. Naona mtume akamwambia futa ya Ali, ewe Ali futa, andika hivi vyenye anavyotaka. Unaona, kwa katika Uislamu kuna baadhi ya vitu inabidi muda mwingine kwa ajili ya kutafuta sulhu ujishushe na baadhi ya vitu, sio kama walivyo alivyoandika haya ndio yaliyo suluhishana Muhammad Rasulullah na Makuraish, akasema la, siandike Muhammad Rasul. Tungejua wewe ni Rasulullah tusingekupiga vita. Andika Muhammad bin Abdullah, yani basi vurugu, fujo. Basi Allah subhanahu wa ta'ala hapa asema wa hum yakfuruna birrahman, hali ya kuwa hao wanalikataa jina Ar-Rahman, wanamkufuru Ar-Rahman, mwingi wa rehma. Qul huwa rabbi, sema waambie hao, huyo Ar-Rahman, huyo ni bwana wangu mlezi. Allah subhanahu wa ta'ala ndio huyo huyo, sema tu ana majina mengi. La ilaha illa hu, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa yeye. Alayhi tawakkaltu, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala nimetegemea, mimi nimemtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi matabe, na kwake yeye ndiyo marejeo yangu, au ndiyo marejeo ya kila kitu. Marejeo ni kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Imaduddin bin Kathir rahimahullah ta'ala asema mimma bu'itha bihi nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika yale ambayo ametimilizwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zimwendee, tilawatu ma uhiya ilayhi, ni kusoma yale ambaye yale ambayo yuwafunuliwa kwake. Wa da'watu ilayhi, na kulingania katika hilo. Yakulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema kumwambia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa kama arsalnaka ya Muhammadu fi hadhihi al-umma, kama vile ambavyo tumekutimiliza ewe Muhammad katika huu umma, litatlu alayhim alladhi awhayna ilayk, ili uwasomee, uwasomee juu yao yale ambayo tumeyafunua kwako. Ai tuballighahum risalata Allahi ilayhim, maanake uifikishe kwa wao risala ya Allah, barua ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao ufikishe. Kadhalik, basi kama hivyo, arsalna fil umami almadiyati alkafirati billah, basi kama hivyo hivyo tumeshatuma huko nyuma katika umma zilizopita, umma zilizomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumezipelekea wajumbe. Waqad kudhiba ar-rusul, na kwa hakika mambo yalivyo, walikadhibishwa hao wajumbe, min qablik, kabla yako wewe ujaja. Falaka bihim uswa, hivyo wewe unao viigwa, una kiigo chema kwa hawa watu. Kama hawa Makuraishi wanakukadhibisha wewe, basi faqad kudhiba, wamekadhibishwa mitume kabla yako wewe, kwa hiyo wewe si kituko. Wa kama auqana ba'sana, na kama vile ambavyo tumewatia kwenye adhabu yetu makafiri huko nyuma, wa niqmatana biulaik, tukawaingiza katika asira na matatizo hao waliopita. Falyahdhari haula, basi na wajihadhari hawa Makuraishi nao, min hululi niqam, na jambo zima la kufikwa wao ni adhabu bihim, yani adhabu itawafikia wao kwa huku kukufuru kwao na ushirikina wao walionao na inadi walionayo. Fa inna takdhibahum lak, kwani wao kukukadhibisha wewe, ashaddu min takdhibi ghairika min almursalin, hili ni baya zaidi kuliko kukadhibishwa mwingine yoyote katika wajumbe waliopelekwa waliotumwa. قال الله تعالى سمع الله متكوف تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك والله نعبا كحكيكا تمتوما kwa umma zilizopita kabla yako huko tumepeleka wajumbe tumeelewana ila akhir alaya wa qala ta'ala wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru kwa hakika mambo yalivyo walikadhibishwa wajumbe kabla yako wakasubiri ala makudhibu kwa yale waliokadhibishwa wakaambiwa ni waongo yani mtu kukadhibisha ni kukuambia wewe muongo. Naona kile unachokizungumza wewe ni muongo. Sasa kama manabii walikadhibishwa, je, wale wasiokuwa manabii? Si ndio kabisa? Aliyeteremshiwa wahi alikadhibishwa kwa kuwa alengania tauhid. Je, ambaye anafanya tatbiq anafuata tu yale yaliyokushapita, hataremshiwi wahi wala nini? Huyo ndio kabisa. Kama wale walifanywa mabaya, hawa ndio kabisa. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sema, walakad kudhibat rusulu min kabilika, na kwa hakika walikadhibishwa wajumbe kabla yako, fasabaru, wakasubiri, alama kudhibu, kwa yale waliokadhibishwa, wakafanya subra, waudhu, tena, waliudhiwa kweli kweli hata atahum nasruna mpaka ukawajia wao ushindi wetu wakapata nusra kutoka kwa Mola wetu Musa alayhi salam alikadhibishwa akapingwa na mbaya zaidi ikabidi afukuzwe ili auawe hizo ndizo mbinu za washirikina yani mshirikina akishaona huyu sasa mimi kihoja simuwezi, hana mbinu nyingine ni kutaka kukumaliza tu. Ile sijui anaona kama yeye ataishi milele. Ndio hivyo hivyo kina Abu Jahal. Ha? Kina Umayya bin Khalaf. Walivyoona sasa huyu Muhammad huyo kila kuchapo apata wafuasi inakuwaje? Huyo ni kumvizia na mapanga na kumuua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru mtume. Kala wa udhu na waliudhiwa hata atahum nasruna mpaka ikawajia wao nusura yetu bi maana ya ushindi wala mubaddila li kalimati Allah na wala hayabadiliki maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad wewe usiwe na wasiwasi usiwe na hofu na vitimbi vya hao makuraishi na wanafiki wala kad jaaka min naba'il mursalin hali ya kuwa zimekujia wewe habari za wajumbe waliokushapita huko nyuma waliishije wakalingania vipi wakafanywaje lakini mwisho ulikuwaje wala aqibatu lilmuttaqin sio na ai kaifa nasarnahum vipi tuliwanusuru hawa watu waliokushapita manabii wajaalna laqibata lahum na tukajalia mwisho mwema ni wao wao wale atibaihim na wafuasi wao fi dunya wal akhirah katika dunia na akhirah wa qawluhu ta'ala naquli Allah subhanahu wa ta'ala sema wa hum yakfuruna birrahman ana maanisha makuraish hal yakuwa wanakufuru nini arrahman ay hadhihi al ummatu allati ba'athnaka ya muhammad fihim yani huu umma ambao tumekupeleka ya Muhammad kwa wao yakfuruna birrahman wana mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala la yukiruna be hawa mkiri Allah subhanahu wa ta'ala liannahum kanu yaanafuna min wasfillahi birrahman irrahim hiyo ni kwa sababu walikuwa wakipinga na wakiona ugumu kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na hizo sifa ar-Rahman ar-Rahim mwingi wa rehma mwenye kurehemu hilo jina hilo wakawa wanalipinga wanajifanya yote hawalijui walihadha anifu yauma al-Hudaybiyya kwa ajili hiyo ndio maana walikanusha kwamba kuna jina la Allah laitwa Rahman siku ya Al-Hudaybiyah. An yaktubu bismillahir rahmani arrahim. Walilikanusha hilo, wakalikataa kwamba Waislamu wasiandike bismillahir rahmani arrahim. Waqalu wama nadri mar rahmanur rahim, wakasema sisi hatujui ni nani huyu arrahmanir rahim, ni kitu gani hicho. Qalahu Qatada, hayo kayazungumza Qatada na kayaandika al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Wal hadith fi sahih al-Bukhari, na hiyo hadithi inapatikana katika sahih al-Bukhari katika Fathul Bari mjildi wa 5 kurasa 390. Qala Allahu ta'ala, nasema Allah mtukufu, qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman, sema muombeni Allah au muombeni ar-Rahman. Ayyamma tad'u, kwa jina lolote lile ambalo kama mtaomba kupitia hayo majina ya Allah. Falahu al-asma'u al-husna, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana majina mazuri. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina hayo, na hiyo ndiyo inaitwa at-tawassul. At-tawassul ambayo ina imejuzu ina mara tatu. Kuna tawassul ya majina na sifa kama hii, na kuna tawassul ya matendo mema umeyafanya mja, na kuna tawassul ya dua rajulin salihin, dua ya mtu mwema hai ambaye yuko hai na yuko sehemu ya tukio ambalo lafanyika. Sawa, hizo ni tawassul ambazo zimethibiti. Ama kutawassal kwa haki ya au kwa jahi, kutawassal na haki au na cheo, hizo ni tawassul za bid'a, ni tawassul ambazo kwamba hazijathibiti. Umeelewana? Na mfano wa tawassul ambazo kwamba zimefanya kuingizwa ni ahlul bid'a wal ahwa, watu wa bid'a na watu wa matamanio, ambao badala wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyoamrishwa, wakatafuta tawassul zao wanazojia wao wenyewe, wakawa ndio wanamuombea nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Ama zile walizoambiwa niombeni hivi, wakaziachilia mbali, wala hawana mpango nazo. Nasalullah salamata wal afia. Na hiyo ndiyo kawaida ya ahlu bid'a wal ahwa, kuondoa kile kilichothibiti, kuweka kile ambacho kwamba hakijathibiti, alafu na kukitukuza kile kama kwamba ndio dini, kile ambacho ni dini kikawa watu hawakifahamu. Angalieni tu leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 10 kwa matlaa ya mwezi ambao unazingatiwa kimataifa. Leo ni tarehe 10 ya Muharram. Kwa wale walioanza kufunga jana, leo wanamalizia, sio? Lakini wao leo ni tarehe 9, si ndio? Tayeb, leo ni 9, kesho 10. Wewe si unasema ni sunni? Kwa nini usisimame ukawahamasisha watu wako, ukawajulisha ibada ambayo mtu akiifanya anasamehewa mwaka mzima? Na Mtume kaitangaza liwazi katika sahihi al-Bukhari, katika sahihi Muslim. Wewe ukikaa unasema wewe sunni na mtoaji wa mawaidha mkubwa, umkali kweli kweli, unajua mambo ya khairat mengi ambayo kwamba yanamfanya mtu akawa ni mtu mzuri. Tayeb, kwa nini basi Mtume alifunga Ashura, si na akasema fungeni siku moja kabla yake au siku moja baada yake mwakani, sio? Na mtu anasamehewa mwaka mzima, madhambi ya mwaka mzima uliopita. Mnasikia watu wakihamasishwa kuambiwa hivi? Hamna. Ingelikuwa ni bid'atu al-ihtifal al-maulid an-nabawi al-sharif, ilikuwa watu waenda na vijidaftari mpaka kwenye mabanda ya video kutafuta pesa ya kuchangisha kwa ajili ya maulidi. Lakini hii funga ambayo imethibiti, umma mzima unafahamu. Fa ahlu sunnati wal jamaa yasumuna khilafan li haula'i mubtadi'a ad-dullah, tofauti na hao watu wa bid'a waliopotea, ambao wanaangalia mambo ya maombolezo na nini tu. Lakini kufunga yauma Ashura ni sheria yetu katika Uislamu. Mtu anasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita, lakini watu kimya. Mbona yakija ikija misimu ya bid'a matangazo? Nasikia kesho hii unahitaji si nisfu Rajab. E bwana, haya ni bid'a haya. Basi yatatangazwa hayo kweli kweli, ili mradi kuwapoteza watu katika haki. Kwa hiyo eleweni, wale ambao kama hawajaanza kufunga jana, waanze kufunga leo, hawajachelewa. Waanze kufunga leo na kesho. Mtume alayhi salatu wasalamu asema funga hii, mtu akifunga anasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Tumeelewana? Anasema anasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Na tusema hivyo kwa sababu watu wamekuwa wamekanganywa, wamegubikwa, wamegeuziwa haki ni batili, batili ndio haki. Nasalullaha salamata wal afia. Tukimalizia darsi, asema wa hum yakfuruna qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الاسماء الى الله حقا ما جنا ينهيpendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala عبد الله وعبد الرحمن عبد الله هنا نا عبد الرحمن رواه مسلم ketika menjadi 3 kurasa 1682 yani syarh ya al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu, sema huyo ni bwana wangu mlezi, hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa yeye. Ai hadha alladhi takfuruna bihi, huyo ambaye mnamkufuru. Ana mu'minun bihi, mimi ninamuamini. Mu'tarifun, nakiri kama ni mola wangu. Muqirru lahu birububiyya, nakiri kwake yeye kwamba ana arububiyya, bi maana ya tauhidi ya utendaji kazi wake. Waluluhia, pia nakiri kwake tauhidi ya uungu, uabudiwa, yeye ndio muabudiwa mmoja wa pekee. Huwa rabbi, yeye ndiye bwana wangu mlezi. La ilaha illa hu, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa yeye. Alayhi tawakkaltu, kwake yeye mimi ninategemea. Ai fi jamii umuri, katika mambo yake yote, mambo yangu yote mimi nategemea kwake. Wa ilayhi matabi, na kwake yeye ni marejeo. Ai ilayhi arjiu, kwake yeye ninafanyaje? Narejea kwake mimi. Wa unibu, na ninatubia kwake. Fa innahu la yastahiqu dhalika ahadun siwahu, kwa ni mambo yalivyo, hakuna anayestahiki kuelekezewa hayo mmoja yoyote isipokuwa yeye azza wa jalla. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.